bi ci yoon wi tabarkalla bo jeme ties ñaari sa bu meñ nit noppé tabarkalla bi barakati al buqa menen meñ nit nek fa rek leg leg nga jaar fa fekk fa tabarkalla ndaw ku nday rang ci xal li leg nga jaar fa fekk len ñu rang ci mango danaka dal mom tabarkalla yalla yalla gën ko barkel sa bo fa jaaré fekk fa lool al janna it nak nun rek la mel yalla neen innal mujrimina ñu jubadi ñepp innal mujrimina kacior yep fi azab jahannama dañuy nek ci mbugulam sawara jahannama khalidun saxta nur ca yag ca asawi muné wal murad bil mujrimin al kufar li'annahum zakaru fi muqabala sukiru fi muqabalati al mu'minin hasitu sawi al jalalain jukib ñentel khatum jurum fuk ak ñent non la ko asawi waxe mune mujrimone liñ ci jiblu moy ñi nangulul yalla tabaaraku ta'ala modi kacior yi fan yele wessu defalon nañ ci ben waxtanu fajar tabarakalla indil len mujrimone yek lim ñew ci alquranul karim suratu zukhruf aya jurum ñaar fuk ak ñent yalla ne la yufattaru duñu wayafal anhum ta ñom ñe nek jahannama wuhum te ñoom fiihi ca mbugal ma lañuy nekk mublisuun nekk ñu naagu min kulli xayr mublisuun nekk ñu naagu min kulli xayr soo ko doon firloo nag tabarakallaa oustaz Aliou Ndiaye mële ca cene ba mu ne mublisuun ñu kutus ñi baatu kutus mooy baatu iblis mooy ku sonn ci mbir coona ba bari ca lool añ jot ñu la baax na jërëjëf wama zalamnahum yalla mu ne toñu ñu leen de walakin kanu waay ñoom dañoo nekkoon humu zalimin ñoom ci seen bopp ñoom ñoo tooñ yalla daal leen di boole ñoom mu jirmo ne yépp daal leen dugal fii jahannam ñu nekk ca suñu xeefee ñu ne leen lu ngeen lekk amut suñu maree ñu ne leen lu ngeen naan amut laa yaakuluhu illa alxaati'un xes leen moo fay am wala dariya nag mooy laa yusminu wala yuxni min jo amul benn vitamine du faj xiif teyit jëriñul dara xes leen am fa muy góom ya waa sawaray am la cay génne ñu am ñañ koy jox tabarakallah nekk ca loola yàgg ca lool mu métti lool ñu daal di wanaa daw ñu daal di woote ndeysaan yaa maalik li yaqdi alayna rabbuk li tax ñu lay woo mooy dañoo bëgg yàlla rey ñu yaa maalik mooy malaaka ya nga xam ne ñooy wattu sawara di seet ña war a dugg ak ña warta dugg ña seen génn jot te ñu war a génn ñooña seen njiit mooy maalik ñu ne ko yaa maalik mu wuyu leen ñu ne ko li yaqdi alayna rabbuk dañoo bëgg nga wax yàlla mu rey ñu dañoo bëgg a dee waaw ndax ñu noppalu Ibn Abbas nee na ba ñu waxee yaa maaliku malaaka mi dana toog junni at du leen wuyu dana toog junni at du leen wuyu miila Muxtasar Ibn Kathir la ko Malik wax jukkib ñett xatum ñaari téeméer ak juróom ñeen fukk ak juróom benn la ko Ibn Abbas wax ngeen baal fóori xeet bi wa naadaw yaa maaliku li yaqdi alayna rabbuk wool sa borom mu rey ñu dañoo bëgg a dee waaw dañoo bëgg a dee ak ni nit ragale woon dee nga xam ne lu ne ko cocc mu dem hôpital lu ne ko cocc mu seeti doctoram jox lay garam nga naan jam la ay rab pikir la xocc sa biir dagga sa fu ne tabarakallah ngir bañ a dee tey nag ñu ne yaa maaliku li yaqdi alayna rabbuk waxal sa borom mu rey ñu dañu bëgg dé qala malik mu'minalen innakum yin makithun fi ngeen nek fi ngeen di sax te da ngeen fi yag la qalas lakum minhu bi mautin wala bi ghayrihi innakum makithun ay muqimuna fi al'azabi abadan suratu zukhruf ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar malaka meneko laqad ji'nakum indilon nañ len bil haqq ci deug suñu njit lañ wax jibril indi won na ci yeen bil haqq ci deug mudi alquran mu amone ay téré yo xamne dafa andon ak ndigal ñu doon jëfé ndigal ya té bayyi téré ya ñom ngeen seen né ñu di len téral yeen ñi nga xamne nangul len wona jëfé ndigal yi nangul len wona bayyi téré yi yeene ji ni bañ len andilé bil haqq ñun ñi ñun malaaka yi la ko suñu kilifa andi won muy jibril walakin aktharukum way li ëpp ci yeen yeen doom aadama yi karihuna lil haqq da ngeena bañ dëgg karihuna lil haqq da ngeena bañ dëgg karihuna lil haqq da ngeena bañ alquran li ëpp ci yeen da ngeena bañ dëgg li ëpp ci yeen da ngeena bañ alquran ndax legi tay mu wax len lo xamne seen bakkan bëgg ko ngeen ni ah deug itam non la deug ñu bare bare bari bëgguñu ko amna ño xamni nak ay niñ bëgge deug ci lañuy dund mom lañu xam mom lañuy wax du wax safan ba mukk waye amna ño xamne motax yalla ne walakin aktharukum li ëpp ci yeen karihuna lil haqq da ngeena bañ deug te deug moy alquran am abramu amran wala dañu lal amran am pexé fa inna ñun yalla mubrimuna ñuyet lal nañ am pexé su ngeen lalé am pexé rek ñu lal am pexé non la ko suñu borom tabaaraku ta'ala am abramu amran fa inna mubrimun am yahsabuna wala dañu yaakar ne ñun yalla anna ñun yalla la nasma'u sirrahum degguñu buñuy def secret wa najwaahum ak seen ndey ndey moy wax ci suuf tashil mun asirr ma yuhaddithu bihi al-insanu nafsuhu aw ghayruhu fi khufya wa najwa ma takallamu bihi baynahu secret moy lo xamne dom adama mom ci bopam rek ñaari mo koy xam najwa nak muy deeyante moy lo xamne da ngay wax ci sa nopp morom lo xamne man na ko deg te ña nek ak yaw ak mom bañ ko deg lolo moy dey alquran wax na ci tabarakalla lu am solo ma nga ci suñu kanam yalla ñu ciag inshallah bala yalla ne baxna rek hakay xam nañu ak deg nañu sirrahum wa najwahum wa rusulna suñu ndaw ya muy yonenti ladayhim ña nga won fa ñom yaktubuna di bind li ñuy wax waaw kenn ku ne ci ñun na gëm ne li alquran wax bala wa rusuluna ladayhim yaktubun da ngeen di wéet nek ñaari nit di waxtaan ki li muy wax ak ki li muy wax ñaari malaaka nga ci seen wet di ko bind kenn ku ne sa malaaka bindal la yobbu sa téré yit sa borom bu altiné mba bu alkhamisé ñu daal di jël téré bi yobbu li nga fi jëwoon ñu bind ko li nga foxoon ci lu jubadi rambaaj gaag yooyu yépp wa rusuluna ladayhim yaktubun motax dama adama su xoyé lim ginaaw bu julé ñaar rak lim war ñëk def moy fexé ba liko malaaka mi bindal baña nek lu bari ndax jant baangi ni day filmé li ngay yendo lepp sa malaaka mi ci nday jor ak mi ci chamoñ nek ñaari journaliste yo xamné tabarakallah man nañu bind lool man nañu enregistrer lool seeni cassette fi dakk enregistrer liñuy bind fi gëna leer wa rusuluna ladayhim yaktubun ñom nañ tuddé kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun suratu zukhruf ay juroom ñett fuk yalla neena qul wa khal yaw muhammad sallallahu alayhi wasallam in kana lirrahmani walad su ngeen ne yalla amna doom fa ana man muhammad awwalul abidin ma ñeuk nek ab jamam man day nanguna fete wo nek jamab yalla man muhammad sallallahu alaihi wasallam qul in kana lirrahman walad fa ana awwalul abidin law furida anna lillahi waladan lakuntu ana awwalu man ya'budu dhalika alwalad walakinahu jalla wa ala munazzahun 'ani zawj wal walad mun su fekkon yalla amna dom dom jojje man muhammad ma koy ndeuk jam suka am wa yahasilillah lolou fari nak suñu borom tabaaraku ta'ala muy am dom lolou ulama yi ci mufassiruna yi tabaarakallah firi nañ ci wax yo xamne yu bare bare la waye bobu ci werle bok yalla subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad subhan rabbika yalla mune sel subhan rabbis samawat sel ñal na borom asaman wal ardi di borom suuf rabbil arshi di borom arsh amma yasifuna liñ koy melal sel ñal na yalla yalla sarina liñ koy melal nan ko yeway bayyi di wak di way sa dom yalla mune mom day sorina lol surtout zuhruf ay jurum ñett fuk ak ñaar fazar'um baylen yakhudu ni khus ci ay taxan wayal'abu tayfa pomu jeex ñu dugg ci menen hatta yulaqu bañu dajje yawmuhum alladhi yu'adun bis ba nga xamne mom lañ len di dig wa huwa alladhi yalla moy nga xamne fi as-samaa'i bo demé ci asman ilahun mo fa yalla wa fil ardi bo ñewé ci suuf ilahun mom rek mo fi yalla wa huwa al-hakim moy ki xereñ al-alim te xam mom rek mo xam wa tabaaraka sel ñel na la ci nga xamne lahu momo mulku samawati momelu asama wal ardi momo mit momelu suuf wama baynahuma li ci digënti bi lepp mo leen mom yalla momom momelu asaman momom momelu suuf li ci digënti asaman ak suuf moko mom kon momum bindé fi ndax ci digënti asaban ak suuf ci le mbindé fi nek wa indahu fayalla nek ilmu sa'ati xam xamu bis pen ci kañ lay taxaw wa ilayhi turja'una ca yalla lañ leen di delo yeen ñep wa ilayhi turja'un ñun ñep ci yalla lañ ñuy delo goor ñek jigen nak ñek ndaw ñi tabarakallah patron yek ñi ñuy yilif ka yilife ka ko yilif ñep wa ilayhi turja'una ñi ngi delu sax tabarakallah ben par ben leg leg ñu delu lu xaw bari wala yamliku du yilif nak alladhina mbolam ñinga xamne yad'una ñi ngi len di jaamu min dunihi te du yalla kenn yilifu ci ash-shafa'ati ram kenn yilifu ci ash-shafa'ati ram illa ba mu dess rek man shahida bil haqq ko xamne ki sedena bil haqq wa amana an ilmin wa basira فانه تنفع شفاعته عند الله كون في بوكو جانغي دا فا داخرام بو نوبي ساخالكو ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعه مو داخكو الا من شهد بالحق مو ساخالكو موتاخ كون رامو امنا وايي من شهد بالحق موكاي ديف من شهد بالحق موي كودامون يوم القيام ساي نوت مات ñaar fukku bañ lay laaj ñaar fukku manam li ngeen di wax yeen 20/20 wuhum ya'lamuna tanu tek ko ci ko xam ya'lamuna anna safa'ata la takunu illa bi ismihi wa illa man shahida bil haqq kon ñu bax ni buñu deme yowal khiyam ko ci xamne sey jëf bax na ba nga am ñaar fuk bañ la laaj ñaar fuk 20/20 ñoña tabarakallah man shahida bil haqq ñom dañu ram wuhum ya'lamun tabarakalla gor golu nak ba bok ci ñoña xamna ko ko manon lolay gën wala in saaltahum bolen lajum waxon nako ci bir wax ja gina mi ngi jexal da ci delu ci wat bolen lajum man qalaqahum wa yin kulin bind la yaquluna dañu lané Allah yalla ñu bind legi nak fa anna yufakuna man lañ leen di walbeete ba ngeen di gem lenen lu yalla ginaaw ne ngeen yalla leen bind lutax ñu leen di walbeete ba ngeen di gem lenen lu dul yalla waqilihi wala waqiluhu wala waqilahu mu am ay riwaya ci walu jangine ñet yo xamne dañ ko jang ci rafa'u ak nasbu ak jar budé ala khira'atil jar wa khilihi ñina ma'tufun ala kalimati sa'a wa inna wa indahu ilmu sa'a wa khilihi ñune amna ñuy def waw gi wawul qasam modi da fay giñ te moy waqilihi ginna ci wax yalla lolou moy waxini yi ñew ci walu wo ku melni al alusi mom bañu ne harf jar la mom daf ko tad'ifal bo demé nak ci sayyid qutb rahmatullahi alayhi te zilal mom ci lolo la sukkandiku kon nak da nga nan wa khilihi watna ci say wax yow yalla ya rabbi e yow sama borom in haulahi ni qawmun nit lañ ño xamne la yu'minu duñu gem wala wa khiluhu waxam mom yonenti bi cey waxam ji dafni ya rabbi e yow sama borom in haulahi ni qawmun nit lañ ño xamne la yu'minuna gemuñu wala nga ne wa indahu ilmu sa'a nek na fa yalla xam xamu bis penc wa khilihi ak ay waxam yo yeb tabarakallah bo ci jël non la fasfah mune jëlaleel anhum ci liñ lay togn wa qul salamun te ngay wax jam fa sawfa ya'lamuna dinañu ma sa xam yow yaay kan kané yalla mbokk yi fofu la suratu zukhruf yam nek sar bo xane mi ngi wacc makka nek ñin fukelu sar ak ñet nek jurom ñet fukki ay ak jurom ñent wacc ginaa bi suratu shura wacce doon ñu jangal bañu gëm ne yalla ay kenn ñu gëm ne mo yoni yonenti ñu gëm ne ku de da nga dekk mu indi jangale mu jëm ci walu wahyu indi jangale mu jëm ci katanu suñu borom indi jangale mu jëm ci ciado ya nga xamne ñoo jitu won l'islam nañu melon indi ñangale mu jëm ci da'wa bi ibrahim alayhi salam doon wote indi ñangale mu jëm ci ñi nga xamne ñoy jël seen lamiñ di jëme ci alquranul karim indi ñangale mu jëm ci qissatu musa ak fir'auna tabarakallah lool lepp suñu borom tabarak wa ta'ala doon ñuko jangal ci sar bi nga xamne moy sur sukhruf ngeen tek seen baram fofu ñu ñaan yalla mu may ñu ak dajje bañu duggal gene inshallah ci suratul dukhan ñi gina bañu sante yalla subhanahu wa ta'ala mom mi ñu may ñu jéxal suratul sughruf mu may ñu ñu am katan ba wara dal tay inshallah suratul dukhan nek ñin fukelu sar ak ñent wacc makka nek jurum fukki ay ak jurum ñent ñi ngi sante yalla ci lolu di julli ci runtim bi sallallahu alaihi wasallam di ñaanal ñepp di ñaan yalla yalla nañ ko jéxal mom sar bi te dundal li ci nek ci ay ndigal te bayyi tere yi ci yalla duggal suratul dukhan makka la wacc jiblu wayam kon moy jiblu wayu sar yi wacc makka ni mom te sar yi wacc makka tawhid lañuy jangale moy daf ñu bëgg jangal lutax su nappé ñu gëm ne yalla rek ay yalla mu jangal ñu lol bu nappé ñu gëm ne moy yoonu yoonenti mu jangal ñu lol bu noppé ñu gëm né ku faatu ci ñun da nga dékki loolu la sar bi bëgg jangalé yalla rek kay yalla mo yoni yonenti ku dé da nga dékki loolu la sar bi bëgg jangalé li ci biir lepp nak day and ngir gungé li nga xamné moy waxtaan wéek ya koy léral ak misal ya ya ci aju loye sar bi ñett yoy la bëgg jàngalé tambam bu ñëk moy day tambulé ci waxtané alquranul azim di mu'jizab suñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam bo xamné ba bañuy lalé suuf ci du fi jog ba ba nit ñi nekk ci suuf ñepp di joggé ci kaw suuf alquran fi lay def waxtaanena wacce giñ ko wacce fi laylatim mubaraka di guddi gi gën ci guddi yi mudi laylatul qadr leral teranga yi nga xamne laylatul qadr amnako di guddi go xamne ci lañuy tekantale mbir yi ci lañ koy doxale muy bes bo xamne wala guddi go xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala tan li inzali khatimati al-kutub as-samawiyya ala khatimi al-anbiya wal-mursalin muhammadin sallallahu alayhi wa sallam tarbi bu joge ci am bobu dina waxtane taxawayu mushrikone yi biñu am ci al-quran ji ak di sikki sak ci ay mbiram nan yalla ko wacce ak wacce wuko ak li alquran di leer leer ci yow ak tektal yeug yoyu motax sara bi dina len yeugal mbugal gu metti gu len di xaar ñom ñi nga xamne taxaway bobu lañu bëgg am ci alquranul karim ñettelu tamb bi sar bi dana waxtane niti fir'auna ya alquran lim ko waxtane bari na lol tabarakallah neena ñu mam borom tubara dala anhu dana wax ni kad alquran an yakuna musawiyan ndax bari ay musa waye fu musa genn rek firaw nang ci wet nga tabarakallah sar dina waxtani firawn ak la waccion ci mom ci ay mbugal nek añu bew go xamne bewon nako ak ak jubadi ak la nga xamne mom lañ fa bayyi banu genné aduna bañ alko ci ay etas ay villa ay tol ay dex ay sewnde ay foras ak itam ni banu israël donné won suuf sa ak la fa xewon ci walu tasaro ga reer ga yépp sar bi dina ko waxtaan sar bi jël nit mushriko ni nga xamne ñoo dekkone ak yoonte bi sallallahu alayhi wasallam di jaamu yalla di ci bokkal lañ tay bokk mu yeggal len ne dekk dina am te suñu dekké fu way man di nek dañuy tasaro ak itam ni wa quraysh seen mushriko ne bañe won ne dekk amna tax bañu weddi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam sar bi dina leralal ñooñu ne len ñom gënu ñoo tedd xéet ya len jitu won te xéet ya len jitu won bañ toñé yalla yalla dafa am fum jaar ak ñom te moy alak len te sunnatullah nak la tatakhallaf fi ihlak at-tughati al-mujrimin bu sar bi tej dadi leral al-abrar fay seen kër leral al-fujjar fay seen kër ci terlin wo xamne wala njangale mo xamne moy ni ñuy boole xemem lo nit ki ak xup ko wala tit loko tabarakallah suratu dukhan kon lolu modi sabbi dukhan nak moy tekki sahara den tekki gaz motax bu goor daan jël aw dalam di seeti jigen jo xamne takuko ñu jël baat bi diko tuddé lamuy def ndax lamuy def mok saxar ñoyam ndax wax la ju bari leg leg judul tege fenn mok du am ker du am luñu kerlo du am fuñ ko mëna wër tabarakallah yalla ñu yalla dimbalé ba ñun ñëpp ñu dégg sar ba mu jeex té nangu ci waro bismillahir rahmanir rahim ha mim yalla mo xam lim ci nam non la ko fijikati di waxe motax ñun tam ñu waxe ko non wal kitabil mubin ginna ci tere bu leer bi wal kitab ginna ci tere bi al mubini bu leer bi tere bu leer bi nga xamne takalena digeunte yoonu deug ak yoonu chaxan leer lol ci li ci nek ci walu i'jal lotal ñep leer lol ci ay atem mom tere bi sar bi tambule ni di ci felu sar bi ko jitu muy sortu zughruf mi ñu jexal niro nañu lol ay tambali kene inna ja'alnahu kene inna anzalnahu wal kitab al mubin wat na ci tere bu leer bi yalla day giñ ci lu ko neex di tere ku giñ ci kudul mom yalla day giñ ci lu ko neex di tere kuy giñ ci kudul mom ndax so giñe ci mom mom yalla day daldi am lum ci yegge nga yegge ko ci te moy ne nga ko lama don def ti nit ñi fekki wuñ ko bama ko waxe te gëmu ñu ko yow la wut seede yalla ne la waw ndax ti inna allaha ala kulli shay'in shahid lolo tax mom yalla nak bu waxe du am ñuy weddi ba muy wut ko ko seedel motax bu ko nexé giñ ci matami wala banti wala lu ko nex giñ wala asri wal fajri wash shamsi wad duha wal qamari yoy yep lan lu ci nek su nexé suñu borom mu giñ ca motax fi mu ne wal kitabil mubin giñ nak sa boko defé te la nga wax du deug war nga wor ñetti fan sa bo giñé te la nga wax du deug war nga wor ñetti fan jek jek ni billahi dina def nangam te defuko ñetti fan nga wara wor mba nga leel miskin wala nga jek jek ni wallahi wala tallahi dana def nangam ba nopi defuloko yoyu dang koy kafar motax yalla mu ni bu ngeen giñé na ngeen denc seen giñ te samako bu baax te kafara ko su fekke la ngeen wax dafa safano yalla neena inna ñun yalla anzalna wacce nañu hu ko wacce nañu ko kuñu wacce mu ne téré bi mo doon giñ légui inna anzalnahu wacce nañu ko kañ lañ ko wacce fuñ ko wacce mu ne fi laylatim mubaraka ci guddi guñu barkel guddi goga bo demé ci alquran ci suuf fa ngay fekk sar bu tuddu alqadr yalla ni inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr laylatul qadr barkel ba taxna khairum min alf shahr barke ga taxna tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr barke ga taxna salamun hiya hatta matla' alfajr sar boba sar bi mom lay felu inna anzalnahu fi laylatin mubarakah wacce nañu alquran ci guddi gu barkel guddi go xamne fadila karima muy laylatul qadr nek ci bir weru koor ma nga ne di ñew fi ak fukki fan ak nangam tabarakallah shahru ramadan allazi unzila fihi alquran mo ca nek yalla wacce ko fi laylatul qadr mu ndax alquran laylatul qadr dafa ñew rek ñu jël téré rek ne ko cëpp dedet du nonu buñu ne anzalnahu wacce nañu ko lola dafa nek jumla alquran ji yep lañ wacce kon nak wacce gogu du wacce gi joge asman ngir ñew ci suuf wacce gogu moy wacce ga joge ci juroom ñaarelu asman ca kaw ngir ñew ci asman su joge si wacce gogu mo nek fi laylatul qadr fofu la ko jibril don fekk nak diko roñ di indi makka di ko roñ di andi makka ba muy fukki at ak ñatt lañu waron na jangale makka waron ko fa teurel sar bi ma tim bok ca daaji mat yalla ne yunus bi ali sallallahu alayhi wasallam legi nak toxul wutal fo taxawal état islamique sallallahu alayhi wasallam daal demal bopam taif pour set fofa ndax manes na fa taxawal état islamique mu dem yekne wa taif munuñu ko dekk sen niveau tollu ci ñu sanni koy xeer mu jël ay bagage sam delim del ci makkatal mu ko